na na na na na yeah, na na na na na yeah, yeah yeah, whoa whoa. Y el motivo es